ताम अविशेषेण अवतार्य विशेषतः दृष्टांत श्रुति अवतारयति। बुद्धिपूर्व ध्वंस तदुपाय द्वि प्रदर्शनाय उत्तराश्रुति। बुद्धिपूर्व ध्वंस ज्ञान से द्वि प्रदर्शनाय उत्तराश्रुति ज्ञान के लिए ताम बुद्धिम विशेषण अवतार विशेषत अविशेषण अवतार विशेषतः दृष्टांत श्रुति अवतारयति। दृष्टांत साइंथवकिल दृष्टांत है यथोक्त यथोक्त वस्तु सिद्ध्यर्थं दृष्टान्तोऽयम् होच्यते यथा साइंधवकिल्योस्तः सयो नावुदधाविह। कठिनोदक विलय मनो खिल्लो विलीयते विलीनस्याद्भ उद्धृत्य ग्रहणाय न कश्चन निपुणोऽपि न निपुणोऽपि नरः शक्तः खिल्यरूपेण पूर्ववत् सामुद्ररूपानान्येन ग्रहीतुं कश्चन क्षमः। यथोत वस्तु सिद्ध्यर्थम कार्यकांड सब लेना होने पर यथोतवत जो सिद्ध प्रब्रह्म है निर्विशेष निरुपाधिक उसकी सिद्धि के लिए अयम दृष्टांत यह श्रुत उच्यते। यथा साइंधव किल्य स्वयनो उदधो यह प्रास्त अस्त साइंधव किल्य टुकड़ा अपने कारण समुद्र में उदधो प्रस्त फेंका गया। कठिन उदक विलयम अनु खिल्य विलियते कठिन जो उदक खिल्य होगा टुकड़ा कठिन विलय हो जाता है पानी में मिलने पर उसके पीछे जो खिल्य खंड था कठिन भाव वो विलीन हो गया। कठिन उदक स्वयं लीन हुआ तो खिल्य भी मिलियते। विलीन से ग्रहणाय अद्भ्य उद्धृत ग्रहणाय जो लीन हो गया जल से हटाने के लिए न कश्चन निपुण पिनर शक्त उसको फिर ग्रहण करने के लिए कितने बुद्धिमान निपुण होता समर्थ नहीं उसमें से पानी लेगा तो निकल आएगा तो नमक आ जाएगा किंतु बताया अन्येन सामुद्र रूपा तो अन्येन रूपेण ग्रहितुम पूर्ववत खिल्य रूपेण न रह सकता ना। पूर्व जो खिल्य रूप था पहले खिल्य था पूर्ववत खिल्य रूपेण सामुद्र रूपात अन्येन रूपेण ग्रहितम सामुद्र समुद्र सहित सामुद्र सामुद्र रूप जो है सामुद्र रूप से अन्य रूप से ग्रहण नहीं कर पाएगा द्रवीभूत हो गया। हाँ उससे अन्य रूप से किल्य रूप से पूर्व में से किल्य रूपेण न ग्रहितम कश्चन समर्थ। कार्यकारण प्रपंच से तद विलक्षण ब्रह्मणि ज्ञानादि विलयो यथोत्तम वस्तु कार्यकारण वस्तु जितने सब विलक्षण ब्रह्म में ज्ञान से लय होता है समाप्त होता है ये यथोत वस्तु तत्सिद्ध्यर्थम तत्प्रतिपादनाय श्रुतो दृष्टान्त उत्तीर्थ। बुद्धि साधना तो पहला आया था बुद्धि का है ना ध्वंस उपाय प्रदर्शनाय बुद्धि ध्वंस तद उपाय दी तदुपाय धी प्रदर्शनाय तो दिए ताम सामान्य ज्ञान दी उपन कह दिया ताम अविशेषण अवतार्य बुद्धि के दे दिया विशेषतः दृष्टांत श्रुति अवतारे थी श्रुति श्रुति अर्थ हो जाए क्या विशेषतः दृष्टांत श्रुति अवतारे थी ताम श्रुति होगा, ताम श्रुति प्रदर्शन प्रदर्शन उत्तरा श्रुति अवतार तो श्रुति, ताम का तो बुद्धि नहीं श्रुति, क्योंकि अवतारण अवतार्य कौन से श्रुति का अवतारण, ताम का तो श्रुति श्रुति श्रुति का अवतारण, ये जो आगे साइंधव अखिल श्रुति है श्रुति का की अवतरणिका, अवतरणिका करने के लिए उसका अवतरण क्या अविशेष रूप से वो ध्वंस बुद्धिपूर्वक ध्वंस के है बता दिया है ज्ञान से उस कहने के लिए आगे श्रुति इस प्रकार श्रुति का अवतरण करके ताम श्रुति अविशेषण अवतार्य भगवान भाष्यकार नहीं ये श्रुति का सामान्य रूप से अवतरण करे है ताम ये श्रुति है अविशेषण बता रहा है श्रुति क्योंकि पहले जो बताया अज्ञान ध्वस्ती बुद्धिपूर्व ध्वंस के लिए उत्तरा श्रुति यही अवतारण का हो गया पूरा मत है अविशेषण अवतार करके और विशेषतः दृष्टान्त श्रुति का अवतरण करते अभी दृष्टान्त श्रुति सामान्य श्रुति का बता दिया वो श्रुति बता दिया इसके लिए उपाय दिखाने के लिए उत्तर श्रुति है किंतु दृष्टान्त श्रुति के लिए कुछ नहीं किया था पहले अभी दृष्टान्त श्रुति विशेष रूप से अवतरण करते यथोक्त वस्तु सिद्धि के लिए यथोक्त तो हो गया ब्रह्म दृष्टान्त उक्ति तत्प्रतिपादनाय श्रुतो है ना श्रुतौ श्रुतौ है दो मात्र हाँ क्योंकि यह ऊपर है ना दृष्टान्तो अयम यह उच्यते इसलिए यह तो प्रतिपादना श्रुतो दृष्टान्त उक्ति क्योंकि दृष्टान्त उक्ति के साथ होगा तो श्रुता होनी चाहिए श्रुतो दृष्टान्त उक्ति तद अक्षराणि व्याचष्टे तस्या श्रुत्या अक्षराणि यथा साइंधव अखिल इत्यादि दाष्टान्तिकस्थ एवं शब्द न यथा शब्द से अन्वय दाष्टान्तिक है एवं एवं वा अरे इदम महद्भुतम श्रुति में आया दाष्टान्तिक एवं शब्द से न यथा शब्द से अन्वय यथा ये सिंधव के बिल्लियते एवं उसके साथ अन्वय यह साइंधव किल्य स्वयना उदक क्षिप्त स्वयनि कारण है जल जल से हुआ था कठिन उदक लय अनंतरम लियते कठिन उदक लय होता है और किले भी लीन हो गया यदि योजना न हास्य इत्यादि अर्थमाह मंत्र में आया न हास्य ग्रहणाय न हास्य उद्ग्रहणाय स्यात् ग्रहण नहीं कर सकते इसका अर्थ कहते हैं न हास्य इत्यादि विलीनस्य विलीनस्य अद्वे उद्धृत ग्रहणाय कश्चन निपुण भी समर्थ न पूर्ववत खिल्यस्य उदके प्रक्षेपात प्राग अवस्थायाम इव खिल्य रूपेण पूर्ववत उद्ग्रहण ग्रहणाय न समर्थ जैसे पहले था पानी में डालने के पहले टुकड़ा था उस रूप से ग्रहण करने के लिए समर्थ नहीं पूर्ववत का प्रक्षेपात प्राग अवस्थायाम इव तत्र हेतु वक्त प्रतिज्ञा अनुवदति समुद्र रूपाद अन्यन ग्रहीतुं न समर्थ समुद्र रूपते तद्रूपं सलिलं मात्रं समुद्र रूपं किम जल मात्र से अन्य रूप से किले रूप से ग्रहण करने के लिए कोई समर्थ नहीं यतो यतस्तु इत्यादि आगे है यतो यतस्तु आददित लवणमेव एवं बारे महती तो कहेंगे तो इत्यादि वाक्यार्थ कहते आददीत आददीत समुद्राभस तंजिघ्रुर्यतो यतः ततस्ततस्तलवणं वेत्ति खिल्यं न कुत्रचित् समुद्रांभ है या सामुद्र? ठीक है, समुद्र से अंभ समुद्र का जल है। समुद्रांभम आददित आसादन करे तम तम जिक्र क्यू, किल्य को ग्रहण करने की इच्छा से आसादन करे। यतो यतः आददित ततस्तत लवणम व्यति, जहाँ से लिया पानी लवण देखता है। खिल्यंत कुत्र चीज ना, खिल्य कहीं नहीं मिलता है, कल लवण स्वाद होता है। तीन तम जिग्रिक्षु खिल्य ग्रह इच्छाया इच्छावान, खिल्य को ग्रहण करना चाहता है पानी लेता है, इच्छावान है। दृष्टान्त वाक्यार्थम संक्षिप्य प्रपंचयन खिल्यत्व निमित्तम आह, दृष्टान्त तो सामान्य कह दिया, उसका विस्तार करते हुए पहले खिल्य क्यों कैसे हुआ निमित्त बताते। सामुद्रमिति सामुद्रमंभ खिल्यत्वं याति भानुविपाकतः सिंधुरायात सयतस तस्मा सैंधव उच्यते। यहाँ सामुद्रे सामुद्रे भवम सामुद्रम समुद्र से इदम सामुद्रम सामुद्रम अम्भ भानु विपाकत किल्यतम याति, भानु सूर्य किरण से किल्यत को प्राप्त करता है। सिंधुर आयात यत सिंधुर आयात तस्मा सांध सैंधव उच्यते, सिंधु तत आगत सिंधुर आगत इति सैंधव, समुद्र से आया तो उसका नाम सैंधव हुआ, क्योंकि जो सैंधव लवण एकादशी को लेते हैं वो समुद्र के लवण नहीं, केवल सैंधव शब्द का अर्थ लवण है। और सैंधव लवण जो कहते हैं तो नमक ही लगेगा देख, नहीं आकार सैंधव लवण अलग प्रकार, हाँ पाउडर करने पर तो पता नहीं चलता है। हाँ टुकड़ा में थोड़ा क्या, किंतु कहीं पत्र पर्वत में निकलता है, जो राजस्थान में पानी से निकालते वो भी नहीं है। राजस्थान में देखा है नीचे से पानी निकाल करके कुआं से बहुत दिन से पानी खींच करके खेत में डालेंगे, वो खेत अलग अलग से रहता है, पानी सूख गया एक खेत में दूसरे खेत लेंगे तीसरे को लेंगे, फिर सूखने पर नमक होता है, देखा है हमने फलोदी में, समझता है मिट्टी में मेला मिला होता है, सफाई करने के लिए कुछ मिलाते हैं और सब है, किंतु वो भी सैंध वाला मन नहीं। समुद्र नाम वाले में जो है पहले टुकड़ा टुकड़ा मिलता था, आजकल पीस करके भी चूर्ण करते नहीं, तो पहले तो टुकड़ा टुकड़ा थोड़ा मिट्टी जैसे कलर वाला भी मिलता था, सफ़ेद तो होता था, अभी मिलता है किंतु फैक्ट्री वाले साफ करके चूर्ण बना देते, तो सैंध मोटा मोटा अच्छा है सस्ता है। हाँ हाँ हाँ अब चुन वाला, हाँ तो यहाँ वो लाते मोटा डालते सब्जी में ना सूचन, आजकल पैकेट मिल जाता सूचन वाला, और टुकड़ा वाला भी शायद कम मिलेगा लोग में कोई करते टुकड़ा वाले को रखते हैं। ये तो शुरू हुआ किंतु आजकल ये सब पढ़ने माने बड़े बड़े पैकेट एक किलो दो किलो बड़ा बड़ा पैकेट आता है उसे ही चलाते हैं, राजस्थान से भी आता है तो बड़े बुरी बिल्कुल पाउडर ही बुरी बुरी, हाँ उनकी फैक्ट्री में बुरी पाउडर कर लेते। किले तो सिंधुर आया तो सैंधव हुआ चतुर्थ, चार सैंधव शब्दात्मा सिंधु रीति खिल्य पदार्थ में असंभिन्न असंभिन्न स्वावयव खिल्य सोथ निगद्यते स्वयं सैंधव खिल्योस्त यथे वेहमहो दधौ असंभिन्ना स्वावैवा यस्य, भिन्न नहीं है, मिला हुआ है, उसको खिल्य शब्द से कहते हैं, स्वतः खिल्य नहीं कह देते, एक साथ रह गया, अवय भिन्न भिन्न नहीं हुआ, खिल्य हो गया टुकड़ा, घन घनीभूत हो गया। सो अयम साइंधव खिल्य यथेव महोदधो, यह महोदधो अस्त अशुप्रेक्षेपणे फेंका डाला गया समुद्र में। स्वावयवानाम असंभिन्नत्वम, भिन्न नहीं तो मिथ संसृतया दाढ़ियम, परस्पर संबंध के दृढ़ होकर है। अतिथि स्वयं उदके प्रक्षेपात प्राग अवस्थायाम, पहले किल्य था, आगे फिर डालते समुद्र में। पदोर अर्थम उतार, दो पद हो गया किल्य और साइंधव, फिर खिल्य पदार्थ हो गया पदवे रथम, तो अर्थ शब्द और खिल्य शब्द ये दोनों का अर्थ बताया। अथ कह दिया स्वयं उदय के प्रक्षेपात प्राग बताया, पदवेर अर्थम उत्वा वाक्यार्थम आह, अथ स्वयं प्रक्षिप्त वाक्यार्थम आह। स्वयं स्वयं साइंधव किल्य यथेव महोदधु अस्त, यन्निमित्तम उदकम खिल्य रूपेण परिणतम तद विरोधिनी प्रकृतिम प्राप्य, यन्निमित्त सूर्य किरण के निमित्त जल उदकम खिल्य रूप परिणत हुआ था, उसका विरोधी विरोधिनी प्रकृतिम, प्रकृति जल समुद्र उसको प्राप्त हो करके खिल्य के विरोधी समुद्र पानी। तदेव खिल्य रूपम तेजो जहाति, खिल्य रूपम तेज को छोड़ देता है, तेज गर्मी से गर्म के कारण ही किले हो गया था, यन्निमित्तम तेज के निमित्त जो तेज यन्निमित्त से तेज सूर्य के तेज के कारण गर्म हुआ था, तो तद विरोधी जल को प्राप्त करके तदेव किले रूप तदेव तेज जहाति, किले रूप है प्रथमांत, तेज को छोड़ देता है, गर्मी को छोड़ देता है, जहने पर जहाति तीर्थ। यहाँ 405 व्याख्यान समाप्त हुआ क्या, इसमें समाप्त हुआ, हाँ यहाँ समाप्त होगा, अतः से आगे गिरे हतुत द्योतनार्थम, 405 पूरा होने पर नहीं, पहले अतः शब्द का अर्थ बता दिया था, अथ शब्द पहले अथ इति स्वयं उदय के प्रक्षेपात प्राग अवस्था में पहले हो गया था, फिर अथ शब्द जो है आगे अथ शब्द आएगा, प्रकृति में जहाते पांच के बाद पांच पूरा होने के बाद छ में आएगा। तेज विरोधिनी प्राप्य, तेज विरोधिनी प्रकृति में प्राप्य, अच्छा परिणत तद विरोधी प्रकृति में प्राप्य, साथ दोनों मिलकर के एक साथ होना चाहिए, यह निमित्त उदय खिल्य रूपेण परिणत तद विरोधी प्राप्य प्रकृति प्राप्य तेज जहाती, फिर अत सद विरोधी प्राप्त तेज त्याग हेतु तेजनाथ पाँच आगे छे का तेजो विरोधिनी प्राप्य प्रकृति विजहाति, हाँ अथ तेजो वियोगाद काठिन्य ध्वस्ति होती, तद घन काठिन्य ध्वस्ति होती तेज विरोधात, तो पाचके तेजसी त्यक्ते भी खिल्य रूप स्थिति में आशंका तेज विरोधी ने तेज विरोगात, अथ सद विरोधी प्राप्ते तेज से त्याग हेतु थे द्वेतनार्थ, विरोधी प्राप्त होने पर तेज का त्याग होता है, विरोधी प्राप्ति तेज त्याग का हेतु हुआ, इसे तो अर्थ शब्द कौन सा था, नहीं अर्थ शब्द आगे छह श्लोक में तेज भी प्राप्य प्रकृति में बिजाती अथ तेज वियोगात काठिन्य दर्शन, ये अथ सद विरुति प्राप्ते तेज से त्याग हेतु थे दत्ता थे, विरुद्धि प्राग होने से तेज का त्याग हुआ। तेज का त्याग होने से अथ तेज वियोगात, तेज वियोग होने से काठिन्यम ध्वंसी भवती। ये षष्ठ श्लोक में अत्र शब्द को लेना है 406 में, इसमें तो पहले बनाया 405 यहाँ पूरा किया। विरोधी प्रकृति प्राप्य तदेव खिले रूप तेजो जाति, किंतु पांच में नहीं आया जाति, तो छः में आया। स्वयं खिल्य सैंधवल्य प्रस्त यते महोदय, ये महोदय फेंक आ गया, ये तो पांच में आ गया। इसलिए यहाँ अभी पांच तैसे में बनाया था पहले, किंतु अभी लगता है कि पांच और छः दोनों को एक साथ टीका में रखने से ठीक है। पाँच चार सौ पाँच और छः दोनों वार्तिक का वार्तिक की टीका एक साथ, तभी क्या होगा। चतुर्थ पूरा होते हुए पंचम पूरा होते छः में आया ना, तेज विरोधी ने प्रकृति में प्राप्य विजयाति, ये किस में आया छः में। तो टीका में जो दिया उदकम खिलर रूपेण परिणतम तद विरोधिनी प्रकृति प्राप्य तदव खिलर रूपण तेज जाति त्यर्थ, एक ही श्लोक की व्याख्या होगी। पांच श्लोक में जहाँ त्यर्थ नहीं आया, आया पंचम श्लोक में, इसलिए क्या करना है ये पंचम षष्ठ एक साथ करना, जो पांच यहाँ नहीं चाहिए। देखो जो अथ नहीं क्या दिया टीका में, तेज नहीं पांच पूरा होने के पहले जो दिया तद विरोधी ने प्रकृति में प्राप्य तदेव खिले रूपम तेज जाति त्यर्थ, ये किस वाक्य का अर्थ होगा। षष्ठ षष्ठ में देते हैं, हाँ उसी अर्थ उसी का अर्थ आगे देते छः में अर्थ नहीं अर्थ निगत देते कहाँ आया मुझ में अर्थ हाँ स्वयं प्रक्षेप उद्यकार प्राग अवस्थायाम खेल्या निगत देते अर्थ निगत देते नहीं स्वयं प्रक्षेपात प्राग अवस्था खिल्य निगत देते खिल्य कहा जाता है स्वयं पहने के पहले ये हो गया अथेति स्वयं उदक के प्रक्षेपात प्राग अवस्थायाम खिल्य मुचते। अभी खिल्य और अथ शब्द दोनों का अर्थ हो गया, वाक्यार्थ कहते स्वयं सैंधव खिल्य अस्तो यथेव महोदधो तेज विरुद्धि ने प्राप्य प्रकृति में जहाती, ये दोनों मिलकर के एक साथ व्याख्या है। खिल्य रूपेण परिणतम तद विरुद्धि ने प्रकृति में प्राप्य तदेव खिल्य रूपेण जहाती इत्यर्थ, यह हो गया षष्ठ श्लोक का पूर्वाध तक हुआ, छः दो चार से छः का पूर्वाध तक हुआ। आगे तेज वियोगात काठिन्यम ध्वस्ति भवती तद नहीं अथ जहाती जहाती तक हो गया, पंचम में षष्ठ के पूर्वार्ध में जहाति तक अर्थ हो गया। आगे अथ तेज वियोगात काठिन्यम ध्वस्ति भवति तद्घनम, तद्घनम तेज वियोगात काठिन्यम ध्वस्ति भवति, यह अथ यहाँ जो अथ शब्द दिया अथ शब्द विरुद्धि प्राप्तेश तेज से त्याग हेतु तो द्वितनार्थ, विरुद्धि प्राप्त से त्याग हेतु त्याग होने से फिर ध्वस्त हो जाता है वृद्धि पाप तेज वियोगात घनम काठिन्यम ध्वस्ति होती घनम काठिन्यम ध्वस्त हो जाता है से में। पाचक तेजस्वी त्यक्ते भी खिल्य रूप स्थिति में आशंक आह तेज वियोगात काठिन्यम ध्वस्ति होती, तेज जो प्रतीक दिया वो तेज इसे तेज वियोगात पहले तेज विरोधी ने प्राप्य तेज पाचक तेजस्वी त्यक्ते भी पाचक तेज को छोड़ दिया तेज को छोड़ दिया तेजम जहाती वो कहाँ आया जहाती पूर्वाध ना उत्तरार्ध, उत्तरार्ध में पाचके तेजसी त्यक्ते भी खिलेर उपस्थिति में आशंक्य है। पाचके तेजसी त्यक्ते, पाचक तेज को त्याग करता है, पाचक तेज को त्याग करता है कहो बाबू। हाँ तेज वियोगात, तो पहले बीजहाति प्रकृति बीजहाति तेज विरोधिनी प्रकृति प्राप्य, प्रकृति प्राप्य बीजहाति नहीं, ये बीजहाति का कर्म क्या है? पूर्व पंचम श्लोक के पूर्वार्ध में जो बीजहाति है उसका कर्ता क्या है? कर्म, कर्म खिल्य तेज, हाँ वही ना। तो तेजो बीजहाति ये आया पूर्वार्ध में, तेज को छोड़ देता है। तेजो जहाति तरते दिया ना, योयम से शुरू हुआ, त्योयम खिल्य अस्त यते वे महोदधो तेज विरुद्ध प्राप्य प्रकृति बीजहाति, प्रकृति की प्रकृति प्राप्य तेज विरुद्धिनी प्रकृति प्राप्य प्राप्य तेजो जहाति जहाति। आगे तेजो वियोग होने से काठिन्य ध्वस्त होता है। जो टीका में देखो, यन्निमित्तम उदकम खिल्य रूपेण परिणतम, वो कौन है? तेज है। तद विरुद्धिनी प्रकृति प्राप्य, आगे द्वितीय प्रकृति प्राप्य आया उत्तरार्थ प्रकृति प्राप्य, तदेव खिल्य रूपम जो खिल्य रूपम करता है, खिल्य रूपम तेजो जहाति, खिल्य रूपम तेजो जहाति में तेज खिल्य रूप को छोड़ेगा या खिल्य रूप तेज को छोड़ेगा? निमित्त है, जिस निमित्त से खिल्य को प्राप्त किया था वो तेज को छोड़ता है। किसके निमित्त खिल्य हुआ था? इसे खिल्य तेजो जहाति, तेज को छोड़ता है। कौन? खिल्य रूप, जिस तेज के कारण खिल्य हो गया था वो खिल्य तेज को छोड़ता है। और तेज को छोड़ने से तेज विवगात, जो खिल्य था तेज के कारण खिल्य था, तेज का विवगात काठिन्य ध्वस्ती भवती। इसे तेज विवगात काठिन्य ध्वस्ती भवती जो दिया है, ये तेज को लेना ये प्रतीक। पाचक तेज से त्यक्ते भी, पाचक तेज को त्याग कर दिया, ये कहाँ आया? पूरा पूर्वाध्याय छोड़ने के बाद खिल्य रूप की स्थिति हो, इति आशंका कहा। तेज वियोगाद काठिन्य ध्वस्ति भवति, इसे तेज इति जो प्रतीक है, ये कौन सा तेज है? उत्तराध वाला, उत्तराध वाला प्रतीक देने से वो षष्ठ वार्तिक का तेज ये नहीं हुआ। इसे दोनों मिलकर के एक साथ टीका कर देना। नहीं, वहाँ से नहीं, वहाँ से लेंगे तो वहाँ फिर अर्थ नहीं होगा ना। वो प्रतीक तो यहाँ दे दिया है, स्वयं जो प्रतीक दिया पांच में, स्वयं प्रतीक के बाद यदि छः के साथ नहीं रखेंगे तो ये अर्थ कहाँ से आएगा? विरोधी ने प्राक्य तेज दहाती थी, ये छः का है, स्वयं के आगे न तो पांच पांच पूरा करेंगे अतः निकल देते क्या आगे? नहीं अभी सुनो, देखो यहाँ जो टीका में है, तेज इति प्रतीक देने का तो 405 से 406 एक साथ कर दो, पहले 405 को काट दो दोनों एक साथ टीका आने से दोनों श्लोक एक साथ है। एक साथ होने से स्वयं प्रतीक हो गया, उसका तेज विरोधी ने उसके साथ मिलकर तो हुआ, फिर तेज विरोधी तेज भी होगा तो प्रतीक हुआ। हाँ नहीं अर्थ तो नहीं, नहीं नहीं मैं कहता हूँ पांच वार्तिक अलग व्याख्या, छः अलग व्याख्या, ये करने के लिए आप बताएंगे इसके तो पांच वार्तिक पूरा कहाँ करेंगे? जहाँ है द्योतनार्थ, नहीं पांच वहाँ तो होगा तो इतने जो है पांच वार्तिका में स्वयं सैंधव किल अस्तो यथेव्य मदो यहाँ पूरा हुआ पांच वार्तिका वार्तिका जो यहाँ पूरा हुआ वहाँ उसका अर्थ जहाँ पांच है वहाँ तक हो जाएगा। अब आगे सत्र कहाँ शुरू होगा पाचक में तेज का त्याग कहीं कहा गया पांच में तो फिर जहाती जो दिया है ना देखो पहले नहीं नहीं ये जो पहले आया यह निमित्तम उखिल्य रूपेण परिणतम तद विरोधी ने प्राप्य प्रकृति प्राप्य तदेव खिल्य रूपेण तेज जहाती इत्यर्थ ये किसका अर्थ होगा इतने कैसे होगा साइंधव किल्य अस्त यथेव महद दो साइंधव किल्य महोदय डाला गया इतने मात्र से यह अर्थ कैसे प्रकृति प्राप्य कर आगे वाक्य स्पष्ट है तेज विरोधी अस्त तो हो गया अस्त का था प्रक्षिप्त अस्त का था न कि प्रक्षिप्त है अस्त सूर्यास्त नहीं समाप्त हुआ अस्त में तो पक्षेप अशुभ से प्रक्षेपण है साइंधव किल्य डाला गया इतने हुआ किंतु ये जो वाक्य आगे है स्पष्ट तेज विरोधी ने प्राप्य प्रकृति में जहाती ये स्पष्ट पूर्वार्ध में है उसका अर्थ नहीं रह करके उसमें अर्थ कंपड़ा करके फिर आगे ये किस आएगा तेज विरोधी ने प्राप्य प्रकृति में जहाती ये अर्थ ये शय के पूर्वार्ध में आया उसका अर्थ यहाँ देने से ठीक नहीं यह निमित्तम उदकम खिल्य रूपेण परिणतम तद विरोधिनी प्रकृति प्राप्य तदेव खिल्य रूपम तेज जाति खिल्य रूप तदेव तेज को जाति इत्यर्थ ये श्रेष्ठ वार्ती का पूर्वार्ध का अर्थ हुआ है अस्त का था नहीं वो तो अर्थ तो हो सकता है यहाँ महोदय साइंधव किल्य नहीं नहीं अर्थ महोदय साइंधव किल्य नष्ट हो गया ये अर्थ नहीं पहले तो मंत्र में आया स यथा साइंधव किल उदके प्रास्त उदकमेव अनुबिलियत उदके प्रास्तव प्रास्त का अर्थ प्रक्षिप्त है और अर्थ करके इतने करके वो अर्थ कर सकते फिर आगे तेज विरुद्ध ने प्राप्य प्रकृति में विजय आती इसके जो वाक्य है वो वाक्य का अर्थ स्पष्ट टीका में है जो तेज विजय आती वो तेज कौन से जिस निमित्त से उदक खिल से परिणत हुआ था और विरोधी उसका है जल प्रकृति इसी तरह है उसको प्राप्त करके वो तेज को खिलर पर छोड़ देता है तेज को जब छोड़ दिया तब आगे संग है अथ सद विरोधी प्राप्य तेज त्याग हेतुत्व तो देता रहता विरोधी के प्राप्त से तेज त्याग हुआ अथ तेज वियोगात फिर तेज वियोग हुआ काठिन्य दस्ती भवती घनम तो आगे दिया पाचक तेज सीत्यते पहले आ गया त्याग कर दिया पाचक तेज को त्याग कर दिया त्याग करने पर किले रूप रहे तो उस किला तेज वियोगात काठिन्यम दस्ती भवती हाँ किसी में हाँ किल्य विजयाती किम विजयाती तेज विजयाती तेज कर्म और तेज विहन से किल्य फिर धरती होती आगे देखो हाँ पाँच एता दिवस फुटी थी काठिन्य थी काठिन्य कारण ध्वस्त खिल्य सेहमहो दधो कठिनोदक विध्वंस मनु खिल्यो विलीयते काठिन्य कारण विध्वस्तो काठिन्य का कारण होता है तेज धरतो खिल्य से महोदो कठिनोदक विध्वंसमान किल्य विलियति किल्यस्य यः महोदधु काठिन्य कारण ध्वंसौ किल्यस्य महोदधु कठिनोदक विध्वंसमनु कठिनोदक किल्यस्य महोदधु कठिनोदक विध्वंसमनु किल्य विलियति कठिनोदक ध्वंस होने के बाद किल्य जो खंड भाव नष्ट होता है काठिन्य के कारण नष्ट होने पर नमक जो है उदक ही है उसका अर्थ ही कठिन उदक ये उदक कठिन उदक हुआ कठिन उदक नष्ट होने पर अखिल कठिन भावना काठिन्य नष्ट हो गया कठिन संयोग कठिन संयोग नष्ट होने से वो नष्ट हो जैसे कपाल संयोग नष्ट होने से घटना से तो काठिन्य संयोग नष्ट होने से के विलक्षण संयोग काठिन्य कहते हैं उनसे द्रव्य नष्ट हो जाता है नहीं जो जल है सैंधव जल का तो मधुर रस है किंतु जो समुद्र में अलग अलग रस है सब रस का सबका समुद्र मधुर नहीं ना सामान्य जल का रस है और जो सैंधव समुद्र है ना समुद्र नमक मिला हुआ नमक अंशयुक्त समय वो लवण उदक क्षीर उदक लवण उदक क्षार उदक आता है ना क्षार उदक लवण उदक तो जल का शुद्ध जल का मधुर रस है न्यायमति के अनुसार और जहाँ नमक चीनी आदि है तो मीठा आदि है पृथ्वी अंश मिला हुआ तो समुद्र में पृथ्वी में पार्थिव अंश मिला हुआ उसको उदक शब्द से कहते हैं और जल मिश्रित होने के कारण जल शब्द से ले लिया अलग अलग क्या क्या पदार्थ मिला हुआ उसको नहीं कहने का यहाँ तात्पर्य है जो जल रूप से प्रसिद्ध है वो जल ही कठिन हो गया समुद्र जल ही कठिन नमक हो गया ऐसे कहते हैं और उसमें ये नहीं कि जल में पार्थिव अंश है ही नहीं शुद्ध शुद्ध करके करेंगे तो नमक नहीं निकलेगा क्योंकि दृष्टांत लेकर के अपने दृष्टांतिक समझाना है और दृष्टांत में वस्तु तो क्या क्या पदार्थ है ये सब कहना कुछ जरूरत नहीं है समुद्र पानी सुखाने पर नमक हो गया इतने सामान लेकर के और उसमें यदि शुद्ध पानी लेना है तो समुद्र तो क्यों जाना है शुद्ध पानी से ना समुद्र में कहें तो जो जैसे जो मिला हुआ वो जल को जल से कहते हैं किल्यस्य महोदधु क्षिप्तस्य काठिन्य हेतु तेज काठिन्य हेतु तेज संपर्क तेज संपर्क ध्वस्त होने पर कठिन उदक ध्वंस द्वारा देखो कठिनोदर ध्वंस द्वारा किलर से भी दस्ती किलर क्या ध्वंस हुआ किसके द्वारा कठिनोद का ध्वंस कठिनोद का ध्वंस कैसे हुआ काठिन्य के हेतु तेज संयोग काठिन्य के हेतु तेज संयोग के ध्वस्तन से कठिन नष्ट हुआ हेतु कारण के नाश तेज संपर्क तेज के नाश से काठिन्य नाश हुआ और काठिन्य के नाश होने से कठिन उद्धव नाश होने पर किले का विनाश हो गया अवशिष्ट अर्थम यदेव यदेवा कृत्रिमं रूपं तदेवास्यावशिष्यते तेजोभयव संबंध समुत्थं विनिवर्तते यदेव अकृत्रिम रूपम अस्य तदेव अवशिष्यते अकृत्रिम रूप जल हुई जल ही रहा तेज अवयव संबंध समुत्थम किले भाव विनिवर्तते तेज अवयव के संबंध के कारण हुआ जो वो नष्ट हो जाता है जो अकृत्रिम रूप स्वभाव रूप है वही रहता है पहले पानी था तेज अवयव संबंध से किले भाव हो गया उसमें पानी मिलने से प्रकृति में डालने पर फिर कठिन समाप्त हो गया जो अकृत्रिम रूप जल था वही जल हुआ अवशिष्ट थे अस्य किल्य से आवत यदेव अकृत्रिम रूपम तदेव अस्य अस्य कस्य किल्य से तच्च अकृत्रिम रूप किल्य से क्या है स्वाभाविक रूप क्या है हाँ उदक मात्रम तद च उदक मात्रम अकृत्रिमत्वम काठिन्य अपि तुल्यम तो काठिन्य आने पर तो वही तो स्वाभाविक जल थे इति आशंका तेज तेज तेज अवयव संबंध ये जो काठिन्य हुआ था वो नष्ट हो जाता है, स्वाभाविक नहीं है। तरी तद योगमात्रम किल्यता हेतु, तेज संयोग ही किल्यता का हेतु मानेंगे, व्यर्थम पृथ्व्याधि इति आशंका हो। तो तेज अवयव से खाली किल्यता हो जाए टुकड़ा, पृथ्व्याधि व्यर्थ इति आशंका है। तेज आदि तेजाद्य भी संबंध कारण खिल्य रूपिण तद्भाव भावतस्तस्य तद्धस्तौ ध्वंसतस्तथा। तेज आदि अभिसंबंध खिल्य रूपिण कारण, खिल्य रूपी का कारण खाली तेज नहीं, तेज आदि अभिसंबंध तद्भाव भावतः तस्य तद्धस्तौ न सत तद्भावे सति भावात ध्वस्ते सति ध्वंसात। तो तेज आदि के संबंध होने पर किल्य भाव है, इसके ध्वंस होने से तेज आदि अभिसंबंध कारण किल्य रूप का। तेजोवत पृथ्वीव्यादिरपि तद हेतु ते हेतु मह, किले भाव का हेतु भी दिया जो आपने बोला था, खाली शुद्ध जल और तेज गर्म मिल गया नम को ऐसा नहीं, इसे पृथ्वीव्यादिरपि तद हेतु ते भेलवा, तेज जैसे कारण पृथ्वीव्यादि भी कारण तद्भाव भी तद अन्य व्यतिरिक अभ्यामी कारण कल्प्यते। तौ च तेजसीव पृथ्वीव्यादोपि तुल्यौ अन्य व्यतिरिक तुल्य तेन अवशिष्टम कारणत्वम, इसलिए अवशिष्टम अन्य व्यतिरिक समान हुआ कारणत्वम अविशिष्टम अविश बराबर है कारणत्व किसमें पृथ्वीवादि। तो तेज आदि पृथ्वी भी कारण है किले भाव होने के लिए, क्योंकि कठिन समय होने के लिए खाली जल से कठिन समय पृथ्वी अंश है तो कठिन नहीं होगा। दृष्टान्तं संक्षेप विस्तराभ्याम उक्त्वा दाष्टान्तिकं व्याख्यासन एवं इत्यादि अर्थमाह एवं हाँ एवं बारे एवं वा अर इदं महद्भुतम् ये व्याख्यासन एवं वा अर इत्यस्य कार्यकारणरूपतः प्रतिचो वास्तवं वृत्तं विरुद्धमभिधीयते। एवं वा अरे इत्यस्य कार्यकारणरूपतः प्रतिचः वास्तववृत्तम् प्रतिचय वास्तववृत्तम विरुद्धम अभिधीयते। प्रतिचय वास्तव रूप हो गया एवं बारे एवं बारे इदम महद्भूतम अनंत अपार विज्ञान है। प्रतिचय वास्तव रूप हो गया, प्रतिचय वास्तव रूपम वृत्तम हो गया और विरुद्धम अभिधीयते और विरुद्ध रूप कहते कैसे विरुद्ध होता है आगे। एतद् वाक्यस्थ इदमा अस्य प्रतिचय कारणादि विरुद्धम वास्तव रूपम उच्यते। तो कार्यकारण रूपतः विरुद्धम वास्तव रूप ठीक है एवं बार इत्यस्य इत्यस्य एवं एतद् वाक्यस्थ इदम अस्य एवं बार इदम अच्छा इदम शब्द है एवं वा अरे इदम अद्भुतम अनंतम अपार। तो इदम जो इदमा एवं एतद वाक्यत इदमा इदम के द्वारा वास्तव रूपम इदम वास्तव रूपम इदम महद्भुतम वास्तव इदम तो वास्तव रूप है। तो यह श्लोक में हो गया एवं आर इत्यस्य अस्य इत्यस्य वाक्यस्य नहीं विरुद्ध रूप प्रतिचय अस्य वास्तव रूपम अस्य कार्यकारण अस्य कार्यकारण रूपस्य वास्तव विरुद्धम विरुद्धम विरुद्धम वास्तवम प्रतिच वास्तवम अभिधीयते रूपम प्रतिच वास्तव रूपम कार्यकारण रूपतः विरुद्धम प्रतिच वास्तवम अभिधीयते अस्य कार्य वास्तव रूपम कार्यकारण रूपतः विरुद्धम अस्य प्रतिच वास्तव रूपम अभिधीयते टीका में दे दिया ए अस्य कार्य प्रतिच कारणादि विरुद्धम वास्तव रूपम उच्यते इस अस्य प्रतिच कार्यकारण रूपतः विरुद्धम वास्तव रूपम उच्यते कार्यकारण रूपतः विरुद्ध प्रतिच वास्तव रूपम आगे वार्ता दाष्टांतिक में एवं बारे कह करे कार्यकारण रूप से विरुद्ध जो है प्रत्येगात्मा का वास्तव रूप वही कहते वास्तव रूप वृत्तम अतीतम वृत्तम अतीत नहीं तो वास्तव रूपम वास्तव वृत्तम अभिधीयते वर्तन वृत्तम वास्तव रूपम स्वरूपम विरुद्धम वृत्तम प्रतिच वास्तव वृत्तम विरुद्ध कार्यकारण रूपतः विरुद्धम प्रतिच वास्तव वृत्तम अभिधीयते एतद् वाक्यस्थ इदम् इदम् बारे महद्भूतम इत्यादि जो दिया है इदम् के द्वारा प्रतिच वास्तव रूपम कारणादि विरुद्धम कार्यकारण रूप विरुद्धम वास्तव रूपम उच्यते इति अक्षरार्थ रूपम वृत्त शब्द का अर्थ महद्भूतम इति पदद्वय से अर्थमः एवं वार इदम् आगे महद्भूतम अव्यावृतानुगत ब्रह्मत्व प्रतिपत्तये महदित्यविधानं महदित्यविधानं स्यात् कौटस्थ्यार्थं च भूतगी अव्यावृत अनुगत ब्रह्मत्व प्रतिपय यद अव्यावृत अनुगत से ब्रह्मत्वम जो अव्यावृत अनुगत है वही ब्रह्म है अव्यावृत अनुगत से ब्रह्मत्व प्रतिपत्ते महत इति अभिधान महत का ब्रह्म है अव्यावृत अनुगत ब्रह्म है इसे महत शब्द से और कौटस्थ्यार्थम च भूत की महत भूतम भूतम तो सिद्ध है कूटस्थ है कौटस्थ्यार्थ कूटस्थ के लिए भूत का एकादश प्रतिच महत्वादि मोक्ष दशायामेव इति आशंका है प्रत्येगात में मोक्ष काल में महत्व होगा अन्य काल में तो नहीं आशंका वास्तवम वृत्तम आश्रित्य प्रतिच प्राग प्रबोधतः स्वतः सिद्धस्य विज्ञप्त्यै महदित्यादि भण्यते प्राग प्रतिच प्राग प्रबोधत वास्तव वृत्तम आश्रित्य स्वतसिद्धस्य प्रतिच विज्ञप्त्यै महत इत्यादि भण्यते महत जो कहा महत अनंत इत्यादि प्रतिच प्राग प्रबोधत वास्तव वृत्तम आश्रित उच्यते प्रबोध के पहले वास्तव रूप ही है महत इत्यादि प्रागपि इत्यपि शब्दों पर आधारित है प्रागपि रूप है नहीं कि मुख्य काल में स्वतसिद्धस्य महत इत्यादि रूपस्य महत इत्यादि रूपस्य स्वतसिद्धस्य स्वतसिद्धस्य विज्ञप्ति विज्ञप्ति के साथ अनंतम अपारम इति अनयोरर्थम आगे अनंतम अपारम कारणस्य निषेधोक्ति रनंतमिति यद वचः अपारमिति कार्यस्य पारः कार्यस्य कारणम् अनंतमिति यद वचः कारण से निषेधोक्ति, कारण से निषेध कथन अनंत कह करके। अपारमिति वच तो कार्य से निषेध होती, पार कार्य से कारण, कारण कार्य से पार कारण, अपारमिति कार्य से कार्य से कारण कार्य से पार कारण कार्य से पार कारण कार्य के पार है कारण कार्य से पार अपारमिति कार्य से निषेध कारण से निषेध होते अनंतम एक अंतम न विद्यते अस्य अंतम कार्य न विद्यते अकार